ही जानिए, जो रमता सकन जहां, घट घट में जो रम रहा उसको राम पहचान। तेरा राम जी करे मेरा पार रे, मेरा पार रे, मेरा राम जी करेंगे मेरा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे मेरा पार, उदासी मन काहे को करे रे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरी आप संभाले। नैया तेरी, नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरी आप संभाले। हरी आप ही उठाए तेरा भार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे तेरा पार, उदासी मन काहे को करे रे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। काबू में मझधारों सीते, हाथों में पतवार सीते। काबू में, काबू में मझधारों सीते, हाथों में पतवार सीते। तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे तेरा पार, उदासी मन काहे को करे रे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। सहज किनारा मिल जाएगा रे, मिल जाएगा, मिल जाएगा परम सहारा, मिल जाएगा सहज किनारा, मिल जाएगा परम सहारा, मिल जाएगा। डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे मेरा पार, उदासी मन काहे को करे रे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम्, देवकी परमानंदम्, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गले में बजाती माला मधुर बाला बाला श्रवण में कुंडल झलकाला झलकाला नंद के नंद श्री आनंद कंद मोहन ब्रिज कंद राधिका रमण बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी गगन सम अंग कांति काली काली राधिका चमक रही आली आली लतन में थाड़ बनमाली बनमाली भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की भई गंगा गंगा कलुष कली हारिणी श्री गंगा गंगा स्मरण ते होत मोह भंगा भंगा बसी शिव शीश जटा के बीच हरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल राम राम बोल राम राम बोल राम राम बोल राम राम बोल शिव शिव बोल शिव शिव बोल शिव शिव बोल शिव शिव बोल कृष्ण कृष्ण बोल कृष्ण कृष्ण बोल कृष्ण कृष्ण बोल कृष्ण कृष्ण बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद